teraz taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie dziś debaty Rafała Trzaskowskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, deszczem i burzami w zachodniopomorskim i podkarpackim. Wakacje trwają, a przewodnicy turystyczni nie mają pracy, alarmuje elbląskie PTTK. Rafał Trzaskowski i prezydent Andrzej Duda nie spotkają się dziś na debacie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej będzie w Lesznie na spotkaniu z dziennikarzami, a kandydujący na drugą kadencję prezydent w Świętokrzyskiem w programie Telewizji Polskiej. Rzecznik rządu Piotr Miller przypomniał w Polskim Radiu 24, że prezydent apelował do trzech największych telewizji, TVP, TVN i Polsatu, by porozumiały się i zorganizowały wspólną debatę. TVN wcześniej próbował realizować debatę jako główny organizator z kilkoma innymi mediami, próbując narzucić termin. W związku z tym jest mi przykro, że akurat faktycznie się te stacje nie dogadały. Dzisiaj mamy kolejną debatę. Trudno czekać też na porozumienie wszystkich mediów, debatę TVP. Mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski jednak się na niej pojawi. O debacie trzech stacji telewizyjnych mówił dziś Rafał Trzaskowski. Jestem na to gotowy, powiedział prezydent Warszawy. Tylko że niestety w ostatnich dniach pan prezydent i partia rządząca razem zaczęli atakować wolne media. Nie ma na to zgody. Rządzący, gdyby nie daj Boże, pan prezydent Andrzej Duda wygrał wybory, będą się szykować do tego, żeby atakować kolejne niezależne instytucje. Na pewno zaatakują samorządy, na pewno zaatakują niezależne media, co już teraz się dzieje w kampanii wyborczej. Transmisja spotkania z prezydentem w TVP o 21:00. Pół godziny wcześniej zacznie się spotkanie Rafała Trzaskowskiego z dziennikarzami. Zachodniopomorskie i podkarpackie, w tych województwach pogoda się zepsuje. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, deszczem i burzami. Od północnego zachodu do Polski napływa chłodny front atmosferyczny. Początek tygodnia będzie burzowy, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, mówi Michał Ogrodnik, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od południa przestała noc z poniedziałku na wtorek i początkowo we wtorek na Podkarpaciu miejscami spodziewamy się intensywnych opadów deszczu i miejscami te sumy opadów mogą przekroczyć nawet 50-60 mm. Oczywiście to będą punktowe opady. Zrobi się też chłodniej. Dzisiaj odczują to mieszkańcy północno-zachodniej części kraju. Tam na termometrach tylko około 20-21 stopni. Ciepło jeszcze będzie na południowym wschodzie do 27-28 stopni Celsjusza. Dodatkowo na Podkarpaciu i Roztoczu mogą wystąpić porywy wiatru do 70 km na godzinę. Paulina Kurek, Polskie Radio. To będzie trudny sezon dla przewodników turystycznych. Wakacje już trwają, a my właściwie nie mamy pracy, mówi prezes elbląskiego oddziału PTTK Leszek Marcinkowski. Zerowe zlecenia, sporadycznie pojawia się jakieś tam zapytanie. Teraz mieliśmy zapytanie na przykład na wycieczkę na początek września i to jest wszystko. Turyści nie przyjeżdżają, boją się, wszystkie zorganizowane grupy, które miały przyjechać, to wycofały swoje zapotrzebowania, także nie mamy żadnych wycieczek. Wycieczek nie ma, ale elbląscy przewodnicy są gotowi do prowadzenia także mniejszych grup. W prowadzonych przez nich punktach informacji turystycznej wszystko działa jak zawsze. Obowiązują tylko limity osób wchodzących, na przykład do ratusza staromiejskiego, gdzie prezentowano jest makieta Zamku Krzyżackiego, mówi Leszek Marcinkowski. Do samego pomieszczenia mogą wejść tylko dwie osoby, już nie może cała wycieczka wejść. Podobnie i przy oglądaniu makiety też są niestety obostrzenia, że nie może cała grupa sobie stanąć wokół makiety i oglądać ją. Ale można śmiało wchodzić pojedynczo czy tam dwójkami i bardzo szybko i sprawnie to idzie. Mimo zdecydowanie mniejszego ruchu, jednak trochę zwiedzających w Elblągu się pojawia. W bramie targowej, gdzie jest punkt widokowy na Stare Miasta, odnotowano przez dwa ostatnie tygodnie czerwca 1000 wejść. Litwini mają wolne od pracy, świętują dzień swojego państwa. Święto związane jest z koronacją pierwszego króla litewskiego Mendoga, którego uważa się za założyciela Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uroczystości związane z uczczeniem początków litewskiej państwowości odbędą się zarówno w Pałacu Władców w centrum Wilna, jak też przed Pałacem Prezydenckim. To właśnie przed siedzibą głowy państwa w południe na maszt zostaną wciągnięte flagi państwowe. Jednym z elementów wydarzenia ma być też przelot myśliwców NATO, które patrolują przestrzeń państw bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. W litewskiej stolicy zaplanowano na dzisiaj również wycieczki tematyczne, wystawy oraz warsztaty i okolicznościowe koncerty. Kulminacją święta będzie wspólne odśpiewanie wieczorem w całym kraju hymnu Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

for me. When you go out in the world, you see some people will fear your face and name. But Mr. Holland, don't play that game. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, always treat me right. Hey, Mr. Holland. Gregory Porter. Oni tak się rozpędzają, a my musimy się pożegnać z tą piosenką. Mr. Holland to z nowego albumu, który już wkrótce, nowego albumu tego fantastycznego wokalisty. Słuchamy muzyki, ale też cały czas czytamy kolejne listy od państwa. Dzisiaj wspominamy przede wszystkim Ennio Morricone, jego znakomitą muzykę filmową. Padają kolejne propozycje, padają kolejne tytuły filmów, ale co ciekawe, coraz więcej w tych mailach pojawia się osobistych wspomnień związanych z kompozytorem. Pani Ewa na przykład wspomina koncert Ennio Morricone we Wrocławiu. Było wspaniale. Oczywiście nie obyło się bez łez i nie zabrakło tego najważniejszego filmu z jego muzyką dawno temu w Ameryce. To ulubiony film pani Ewy. I tych wspomnień będzie dzisiaj więcej, także tych bezpośrednich, również za sprawą Jana Niebutka, który był na tym koncercie, rozmawiał z kompozytorem, ale o tym więcej za godzinę. Teraz 11 minut po 10. Wracamy, proszę państwa, do płyt tygodnia. W porannej audycji zapraszamy do Trójki, to będzie, już zaśpiewał nam Jason Mraz u redaktora Łukawskiego. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki u redaktora Patrycjusza Wyżgi, to będzie Waglewski, gra żonie. Wyjątkowa płyta, podwójna Wojciecha Waglewskiego, o niej więcej po 18, a właściwie to nie wiem, czy po 18, to jeszcze ustalimy sobie z redaktorem Wyżgą kiedy. Natomiast po 10 w audycji byle do 13. No i także mam nadzieję w piątek uda się namówić koleżanki prowadzące audycję do południa na to, aby prezentowały jeden utwór z płyty. I także takie dwie płyty mamy dla państwa codziennie. Jessie Ware to jest jedna z tych wokalistek, których karierę śledzimy w Trójce. Cieszymy się, że ta płyta wreszcie się ukazała. What's Your Pleasure? To album, który miał swoją premierę 26 czerwca. No to jest taka muzyka zapatrzona trochę w lata 80., ale do tego przecież nas Jessie Ware przez ten czas, kiedy jest z nami, zdążyła przyzwyczaić. A zatem dwie płyty dla państwa mamy dziś. 71335, 71335 to jest numer SMS-owy, a słuchamy dziś utworu Save a Kiss. Gave me, I keep on hitting rewind. Counting

wspólnego miejsca, wspólnej przestrzeni po to, żeby po prostu gdzieś połączyć się na wirtualnej scenie. Elżbieta Różalska, YouTube Polska. YouTube stał się jedną właśnie z takich scen online'owych, gdzie fani muzyki mogli łączyć się ze swoimi artystami i słuchać i oglądać na przykład archiwalne koncerty. Wielu artystów od Genesis po Rolling Stones udostępniło swoje archiwalne koncerty na platformie. Wiele też rzeczy transmitowano na żywo. Takim przykładem może być chociażby wielkanocny koncert Andrea Bocellego z katedry w Mediolanie. Od 3 lipca można oglądać Elton John Classic Concert Series, czyli serię archiwalnych koncertów, które dostępne są tylko na YouTubie i tylko przez 72 godziny od publikacji. Elton John ogłosił nową serię na YouTubie, Elton John Classic Concert Series. Ona się właśnie zaczęła 3 lipca, w piątek. Był to pierwszy koncert archiwalny, który został pokazany na oficjalnym kanale artysty. Widzowie mogli obejrzeć dostępne po raz pierwszy w wersji cyfrowej nagranie pochodzące z 1976 roku. To był koncert z Edynburgu w Szkocji. Elton John był wtedy u szczytu popularności w latach 70. Było to zaraz po tym, jak nagrał swój pierwszy singiel Don't Go Breaking My Heart, więc ten cudowny koncert można było obejrzeć już w piątek. On rozpoczął serię Eltona Johna, ale nic straconego. Kolejne 5 koncertów na kanale Eltona Johna będzie transmitowanych w każdą sobotę o godzinie 18. A jeżeli nie Elton John, to jest też coś dla miłośników na przykład jazzu. Już od piątku można obejrzeć Montreux Jazz Festival, który zaprezentował Summer of Music. Cały festiwal potrwa 16 dni, więc wszyscy miłośnicy jazzu mogą każdego dnia słuchać różnych występów legendarnych artystów. Można posłuchać Niny Simone, Etta Jamesa czy chociażby Carlosa Santany. 16 dni, cały festiwal Summer of Music rozpoczął się w piątek 3 lipca, a potrwa do niedzieli 18 lipca. I codziennie na oficjalnym kanale Montreux Jazz Festival będzie można właśnie obejrzeć przeróżne koncerty z archiwów, które też nie były prezentowane wcześniej i jest to niezwykła okazja dla wszystkich fanów i miłośników tej muzyki i tych artystów, żeby posłuchali tych wyjątkowych występów. Poland Rock Festival jest pod koniec lipca, również będzie transmitowany na YouTube, więc bardzo nas cieszy to, że fani każdego rodzaju muzyki mogą gdzieś znaleźć treści i rytmy dla siebie, więc serdecznie zapraszamy raz na Poland Rock Festival, ale myślę, że warto tu też wspomnieć, wspomnieliśmy o jazzie, także o Chopinie. Program festiwalu Chopin i jego Europa został już ogłoszony i również ten festiwal znajdzie się na YouTube. To może nawet ja zerknę na koncert Etty James, sobie przypomnę, jak śpiewała. No właśnie, myślę, że tutaj znalazłeś troszkę jednak inspiracji również dla siebie. Powiem ci i państwu też, skoro jesteśmy na antenie, że ja jakoś się ciągle nie mogę przekonać do tego oglądania koncertów na tych platformach typu YouTube. Powiem, ja wiem, że wcale ci się nie dziwię, no bo to jednak nie to samo. Już nawet chyba wolę wyszperać, odkurzyć jakąś płytę DVD i spróbować obejrzeć to na ekranie telewizora. Po pierwsze, większy to ekran, chociaż nie, przecież internet mamy też w telewizji, no, czyli ten argument odpada. Ale jakoś no po prostu... Ale na przykład, jeżeli jest to wspomnienie takie zapisane, prawda, ale wspomnienie z koncertu, na którym byłeś, no to jest zupełnie inny odbiór, bo wtedy się uruchamiało emocje już bardzo takie osobiste, to wiadomo, że to już inna sprawa. No jednym słowem, po prostu chodzi mi o to, że no, nie mogę się doczekać powrotu koncertów i tych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej najbardziej się nie mogę doczekać powrotu, ale mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mieli dla państwa dobre informacje, bo koncerty na pewno wrócą. A dopóki te informacje nie pojawią się na naszej antenie, to ja proponuję, że możesz nawet dziś tu w studiu zaimprowizować jakiś mały koncert kameralny. Ale w sensie, że mam zaśpiewać, zatańczyć? Zaśpiewać, zatańczyć, zagrać. Co do grania nie jestem przygotowany. Co do śpiewania, jakbym się zmusił, ale to może lepiej poza anteną. To na razie? Muniek Staszczyk niech zaśpiewa. o piękny mój dniu. Dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce, a kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest, więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest, prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest. Pierwszego lipca na antenie Trójki, mniej więcej o tej porze, no tuż przed dziesiątą chyba, miała miejsce premiera nowego singla Muńka Staszczyka z płyty Syn Miasta, Bo życie jest, to właśnie ta piosenka. 13, pisane słowem lub liczbą, @polskieradio.pl. Zapraszamy, dostajemy od Państwa naprawdę wiele maili. Dziękujemy bardzo dzisiaj przede wszystkim te związane ze wspomnieniami, z muzyką Ennio Morricone, z koncertami. Czasami też nie wprost, bo to właśnie mail od pana Karola. Dla mnie Ennio Morricone to Ecstasy of Gold, które jest odtwarzane przed wejściem Metallica na scenę. Wspaniała melodia, którą usłyszałem na żywo już 4-krotnie. No i zawsze wywołuje moje wzruszenie. Zaraz potem zespół wchodzi na scenę i uderza gitarowym riffem. To są emocje. Dziękujemy za pozdrowienie. To może nam się uda jakoś połączyć jedno z drugim. Bo jest taka płyta, ja też mam ją ze sobą w studiu, płyta wydana w 2007 roku, na której to płycie mamy 17 utworów. No i tam właśnie między innymi także i zespół Metallica gra. Gra Ennio Morricone. Thank you. The Ecstasy of Gold, zespół Metallica. 2007 rok to była taka płyta We All Love Ennio Morricone. No i faktycznie coś jest w tym tytule, bo to jest człowiek, który ma na koncie muzykę do ponad 500 filmów. Człowiek bardzo skromny, zupełnie nie lubiący tego blichtru, tych czerwonych dywanów, fleszy. No ale to jest człowiek trochę z innej epoki, prawda? Nie masz takiego wrażenia, że on po prostu w te lata nasze wszedł, ale już tak czuł, że coraz mniej pasuje do tego naszego świata. No, ale jednocześnie to jest człowiek, który połączył wiele różnych epok w kulturze. Quentin Tarantino też przecież w ostatnich latach też. Nienawistna ósemka. Tak, no, to zresztą jest muzyka nagrodzona Oscarem. Tak właśnie. Do tej płyty We All Love Ennio Morricone na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy w naszym spotkaniu w audycji Byle do 13. 13@polskieradio.pl. Tych listów od Państwa jest sporo. Bardzo dziękujemy za te wszystkie listy. Będziemy jeszcze na pewno do nich również sięgać. No i muzyka. Teraz może zmienimy nastrój trochę. To jest utwór, też jeden z tych nowych na trójkowej antenie. Zespół Yellow zapowiada nową płytę. Jump out of the can. Do you want me to do? Don't take me for a fool. I'm only half the man. I jump out of the can. I jump out of the bottle. I do the double bottle. One bubble bubble bubble. One bubble bubble. One bubble bubble bubble. Zespół Yellow, Łaba Daba, chyba tak powinniśmy próbować jakoś ten tytuł przypomnieć. Dieter Meyer i Boris Blank zapowiadają nowy album. Jakoś tak pod koniec sierpnia chyba się ukaże ta płyta, o ile mnie pamięć nie myli. A za kilka minut w trójce wątek filmowy, wątek festiwalowy, bo oczywiście i mówimy o tym od dawna, festiwale ostatnio odbywają się albo tylko w sieci, online, albo w formie hybrydowej, to plany związane z najbliższymi tygodniami, czy może nawet miesiącami, być może po wakacjach, nieco bardziej w normalnej już specyfice. Wiele festiwali będzie miało szansę się odbyć. Normalnie też o tej porze roku, czyli w lipcu, odbywałby się festiwal w Karlowych Warach, w tej pięknej miejscowości. No i też trochę jest, trochę go nie ma, natomiast jest bez wątpienia ważny wątek polski, bo właśnie od dzisiaj, jeszcze jutro i pojutrze odbywa się taka specjalna prezentacja Eastern Premises Industry Days, czyli innymi słowy Work in Progress, do którego zaproszone są filmy jeszcze nieskończone w trakcie realizacji, w trakcie postprodukcji. No i jedyny w tym roku z takich zaproszonych wśród 8 projektów jest polski film Wiarołom w reżyserii Piotra Złotorowicza. I z nim właśnie spotkamy się za kilka minut. Bliźnim dobrze czynią, nieba im przychylić chcą. Ja się cieszę złą opinią, cieszę się do prawdy nią. Opinia szelmy i krętacza Machiavelle mu nie uwłacza, gdy twierdzą o nim, że jest łobuz, przygarnie go nie jeden obóz. Kiedy jak najęty kłamie, to mówią wtedy o programie. Do nagłych wolt ujawnia chętki, faktami gardząc kreśli plany. Dopowiadają facet giętki polnych faktów pokonanych. Polityka to prawdomówność i etyka. O cel swój walcząc będzie przy tym bezinteresowności szczytem. Przykładem świecąc na urzędzie obierze cnotę zawytyczną. Polityka moralną będzie na moralność polityczną. Jest na broni anioła. Polityka i moralność. Piotr Rogucki, poznański chór chłopięcy, to Ryszard Marek Groński i Antoni Marianowicz, słowa i Jerzy Wasowski, muzyka. To z Machiavellego taka pieśń. Dziś za 16 minut 11 w Trójce. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. A na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak jak zapowiadałem, teraz wątek filmowy. Właśnie dzisiaj rozpoczęły się prezentacje Eastern Premises Industry Days. To w ramach festiwalu w Karlowych Warach w tym roku online. No i mamy polskiego reprezentanta, to Piotr Złotorowicz, postać znana w Trójce od przynajmniej 8 lat. Nie przypadkiem. Już za chwilę spotkanie z nim w programie, byle do 13. Fajny film. Jestem już po debiucie teatralnym w grudniu. A widzisz, to ja tego aspektu twojej działalności artystycznej nie znam. Pochwal się. Zrobiłem spektakl w Teatrze Polonia. To jest monodram z Rafałem Morem i to jest historia o bohaterze, który walczy z depresją i z trudnymi wydarzeniami z jego życia, robiąc taką listę wdzięczności, codziennie zapisując takie swoje ulubione rzeczy, które mu się przytrafiają. Spektakl ma tytuł Wszystko, co najlepsze. No ale mnie oczywiście w twoim wypadku interesuje film, bo pamiętam, że w 2012 roku byłeś laureatem konkursu Talenty Trójki właśnie w tej kategorii. Dosyć długo czekaliśmy na twój debiut fabularny i oto właśnie produkcja tego filmu dobiega końca. Tak, zgadza się. To znaczy czekaliśmy też dłużej, dlatego że jak byłem talentem Trójki, to byłem jeszcze też studentem, także jeszcze no tak. Minęła odrobinka czasu, zanim skończyłem studia w Łodzi. No i teraz faktycznie po tych kilku, nie wiem, 5-6 latach... Ośmiałem nawet powiedział. Mówię po skończeniu szkoły właśnie. Tak, tak, mówisz o już oczywiście przygotowania do filmu, realizacja to trwa i zaczęło się dużo wcześniej. Tak, oczywiście. I napisałem scenariusz i złożyłem do studia Munka, działającego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Oni mają taki program 60 minut i tam faktycznie dość szybko można zrobić właśnie taki film. To jest film? Wiarołom. No właśnie, tytuł. Już tytuł intryguje. Jak mamy ten tytuł rozumieć? Wiarołom. To jest oczywiście słowotwórstwo, bo nie ma takiego słowa, ale ja mam nadzieję, że widzowie to odczytują. Można byłoby powiedzieć wiarołomni. I też był już taki film. Albo wiarołomstwo, oczywiście. Aha. Także jasne. No mam nadzieję, że to po prostu po obejrzeniu filmu będzie jasne. Będzie odczytane w taki sposób, że żadne wiarołomstwo być może nie jest tutaj przeszkodą, żeby komuś wybaczyć. Główną bohaterką jest młoda dziewczyna. Między innymi to jest film wielowątkowy i faktycznie to się zaczyna od wątku Ani, która wraca do małego miasteczka, z którego pochodzi, żeby pomóc swojej mamie w trudnej chorobie. Mamę gra Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, no i właśnie ten powrót córki prowokuje ją do rozliczenia się z pewnymi sprawami w jej życiu. Takie wielowątkowe filmy są bardziej skomplikowane realizacyjnie niż pewnie jedna prosta, albo nieprosta, ale jednak jedna linearna fabuła. To zależy. Realizacyjnie wydaje mi się, że robi się tak dosyć podobnie, no bo to się po prostu układa w ten plan pracy, ale pisze się je trochę trudniej, dlatego że trzeba sobie te wątki w różny sposób połączyć. Mój film jest o niemożności poznania, prawdziwego poznania świata, o tym, jak trudno jest dotrzeć do prawdy o świecie. Dlatego ja staram się pokazywać w tym filmie te same sytuacje po kilka razy z perspektyw różnych postaci. To jest ten motyw, jeśli dobrze rozumiem, tak, gdzie ci bohaterowie różnych opowieści się ze sobą spotykają. Stykają, tak. I ten czas, który jest w tym filmie, on toczy koła w pewnym sensie, bo sama akcja filmu dzieje się w ciągu 2 dni, ale są tam też sceny, które są retrospekcjami i dzieją się dawno temu. Jak dawno? 15 lat różnie. Właśnie po to, żeby pokazać, jak bardzo pamięć odkształca się, chciałem je zrealizować bardziej w estetyce snu i nadać im takiego onirycznego posmaku. I to właśnie te rzeczy realizacyjnie były bardziej skomplikowane, bo trzeba było do tego wymyślić cały świat. Wspomniałeś o Małgorzacie Hajewskiej i Krzysztofik. Kogo jeszcze zobaczymy na ekranie? Mirka Zbrojewicza, Jacka Komana, no i moich młodych aktorów, Julkę Szczepańską, która właśnie gra Anię, i Mateusza Więcławka, który nie jest debiutantem i jest świetny. Kiedy zobaczymy wszystkich tych wymienionych aktorów, no i oczywiście twój film Wiarołam na dużym ekranie, mam nadzieję w otwartych kinach. Mam nadzieję jak najszybciej, chociaż liczymy na dobrą premierę międzynarodową i na tym etapie już mamy bardzo, bym powiedział, taki pozytywny odzew branży, no bo przecież samo to wydarzenie jak Karlowe Wary, to już jest duża nobilitacja, tam jest bardzo duża selekcja, także to już jest jakiś taki zwiastun tego, że może się faktycznie uda pokazać film premierowo na dobrym festiwalu, ale to się jeszcze okaże. No i tego życzymy oczywiście Piotrowi Złotorowiczowi. Na razie zainteresowanie w Karlowych Warach, chociaż w tej chwili ogląda się tam filmy online, ale dzięki temu wielu selekcjonerów festiwalowych może to zrobić, nie musi być na miejscu. Także być może Wiarołom już niedługo pojawi się naprawdę na znanych światowych festiwalach filmowych, oby. Za 9,5 minuty będzie 11. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia 13@polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. Mnóstwo i coraz więcej jest listów o muzyce, o filmach, o Ennio Morricone. Właśnie o Ennio Morricone, który odszedł dzisiaj od nas. O tym wybitnym kompozytorze. Na pewno jeszcze Ennio będzie też mówił, tak? Będzie mówił. Tak, tak. Wspomnienie z koncertu we Wrocławiu to już po 11. Tak, a do 11 Moody Blues.